a thousand summers, I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart, believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, thousand summers, I will wait for you till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore cheering. Menigmaal gecoverd, dit prachtige nummer van Matt Monro, I Will Wait For You. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek en daarom ook een prachtige crooner van Matt Monro. Maar we hebben nog veel meer moois in de aanbieding, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar De Late Avond. En niet alleen omdat we mooie muziek hebben, ook maar ook omdat we een paar prachtige onderwerpen hebben. Zoals bijvoorbeeld Jacques Tange. Hij is genomineerd tot voor het kunstenaarschap van het jaar. En waarom is dat? Nou, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij en hij gaat het hebben over graffiti. Ergernis voor de een, kunst voor de ander. En hoe hij er tegenaan kijkt, dat hoor je zo meteen hier in de show. En Stichting Herinneringstenen Delft is ook weer aan de slag. Wat zijn dat voor stenen en waarom doen ze het? Je hoort het hier, allemaal in De Late Avond. Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no winter cold when we're together, when we're together. Will you stand by me? Hold on and never let me go. Will you stay? With you,

Een prachtige van Anne Murray. Een van haar vele prachtige hits. I Just Fall In Love Again. En daarvoor Shane Ward met Stand By Me. Tijd voor ons eerste gesprek. Herman de Bruin gaat in gesprek met Jacques Tange. In de studio heb ik Jacques Tange. Hij is professioneel kunstenaar. Jacques, welkom. Hallo, ja. Hoi. En kunst, jij maakt schilderijen? Ja, ik ben wel de hele En beelden bezig, van ja. keiharde materialen? Sta je daar op de beuken? Nee hoor, nee. Geen okay. stalen platen of zoiets. Ik, nee. ik maak echt beeldjes van hout. Oké. Okay. En die beschilder ik. Dus ja. het is, ja. En dan doe je met gutsen en zo dat Nee, ook niet eens. Nee hoor. Ik ontwerp ze gewoon en ik laat ze zagen. En, dat, je laat die, ze zagen? Ja, en die vorm die beschilder ik. Delegeren is ook een vak, hè? Dat vind ik ook, ja. Kunnen alles doen. Nee, dat en sommige is, mensen ja. kunnen dat beter dan ik. Dus, maar ja, ondertussen ben je wel een kunstenaar genomineerd voor de kunstenaar van het jaar. Ja, ik sta weer eens een keer op de shortlist. Weer eens een keer. Ja. Betekent dat dat vaker gebeurt? Ja, dat is toch wel zeker een keer of 5, 6 dat ik op de shortlist kwam. Oké. Okay. En genomineerd ben ik nog elk jaar. Hoe vaak heb je al gewonnen? Ik heb 1 keer was ik kunstenaar van het jaar. Dat was in 2005. En ik was 1 keer talent van het jaar. En toen was Corneille kunstenaar van het jaar. Dat was de eerste verkiezing toen. Nou, dan zit je niet in de verkeerde hoek, toch? Nee. Nog een paar jaar wachten. Dan kan ik meedoen onder de nominatie briljant kunstenaar. Dan zijn de kunstenaars boven de 65. Oké. En dat is een aparte categorie dan? Dat is weer een aparte categorie. Okay, nee, dus daar zou ik nog een keer in kunnen winnen. Ja. En als ik de kist in ga, dan kan ik genomineerd worden voor... Hoe heette dat nou? Eeuwige roem. Ja, dan word je net als Rembrandt. Hier. Ja, precies. Sta je in dat rijtje. Dus, ik weet niet of ik dat ga halen. Maar. Nou ja, goed. Ik zit er ook niet echt op te wachten. Laten we bij het hier en nu blijven. Dat lijkt me handig. Ja, want wat zegt die nominatie dan nog? Als je het al zo vaak gehad hebt, is het toch... Of is het nog steeds nou, leuk? Kijk, weet je wat ik leuk vind en ook wel belangrijk? Dat is dat je van alle kunstenaars in Nederland... Dus het kunnen beeldhouwers zijn of filmers of wat dan ook. Alle disciplines, ook modeartiesten. Ja. Maar dat ik in ieder geval bij de 90 uitverkorenen hoor... die uitgekozen zijn door de deskundigen. Dus ja. Museumdirecteur. Ja, dat geeft wel waardering. Curatoren en dat soort mensen. Het is wel waardering. En dat is wel waardering, dat vind ik leuk. En daarna is het een publieksverkiezing. Okay. En hoe hoger je daarmee eindigt, wil dus zeggen dat je dus wel gewild wordt door het publiek. Dat is dat wel erg het geeft leuk ook PR-waarde, denk ik. Ja. Of ga je naast je schoenen lopen? Nee, totaal niet. Nee hoor. Nee, is... Die hou ik netjes aan mijn voeten. Dus. Ja, dat is wel zo handig eigenlijk. Wat mij opviel was bij het verhaal wat ik van tevoren van je kreeg, of wat ik las, dat je de vrouwen heel erg centraal stelt in je werk. Ja. En dan zie ik, daar zit een afbeelding onder, maar misschien toeval hoor, van een boom met in de maneschijn. Ja. Die maak je dus ook? Die maak ik ook, tuurlijk. Ja, het is niet ik alleen beperk de me niet heel erg tot de vrouwen, hoor. Nee. Ze komen wel heel veel voor in mijn werk. Het is wel een hoofdonderwerp. Het is een onderwerp, ja zeker. Zoals de natuur ook een onderwerp is. En, maar de vrouwen, die zie ik echt als de winnaars. Dus, Wanneer hoor je iets over die nominatie? En over, je bent nu voor de halve finale terechtgekomen. Dus dat is al een stapje verder. Ja. Ja, de einduitslag is in november. November? Ja. Oh. Dan horen dan worden de laatste 8 worden dan gepubliceerd. Dus, en er is maar 1 winnaar. Er is 1 winnaar, klopt. Ja. Geen zilver, goud en brons? Nee. 1 winnaar. Nou, dat is spannend. Ja, leuk toch? Ja, voornamelijk leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Als mensen meer over jouw werk willen weten en horen, waar kunnen ze terecht? Google op mijn naam. Ja. Kom je op allerlei websites terecht. Zowel van mij als wel van galeries en zo. Ja. Dus er is altijd wel iets op mij te En heb je een eigen atelier waar je altijd aan het werk bent? Ja, dat kan je gewoon aan de Schie. Is dat ook nummer zichtbaar? 50, dat kan je gewoon altijd binnenstappen. Wordt dat niet te druk? Nee. Oh, hebben we daar geen last van? Nee, mensen durven niet. Dus het... Maar ze mogen wel. Als de deur dicht is, dan kom je niet zomaar binnenlopen. De deur lijkt dicht, maar is niet. Dus hij staat eigenlijk altijd open. Als ik aan het werk ben, dan krijg je gewoon een binnen. Dat is een goede oproep om dan eens te kijken. Zeker. Of je noem nog even het adres. Schieft nummer 50. Schieft nummer 50. Ja, aan het water. En dan kan je Jacques Tange aan het werk zien. En als je even de sociale media wil bekijken. Jacques Tange met CQE.

Norman hier in de show bij de late avond. En Baby I Miss You. En daarvoor Joyce Jonathan met Je ne sais pas. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over graffiti. Hij heeft die column gemaakt na een bezoek aan de tentoonstelling Glas Hart in het Stedelijk Museum van Schiedam. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar eerst nog even iets moois van Adele. Easy on Me, haar nieuwe single. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Graffiti, lieve mensen, zijn voor veel mensen een ergernis. En dat is zeker al een kleine 50 jaar het geval. Een halve eeuw terug kwamen er immers verfspuitbussen op de markt, waarmee je heel snel een woord of een afbeelding op muren, glazen en treinen kon sproeien. Het begon allemaal in Amerika en daar verzond men ook het woord graffiti. Latijn voor opschriften, maar dan op een Engelse manier uitgesproken. In het oude Romeinse Rijk had men al een graffiti-probleem. De muren van Pompeji staan nog vol met smerige taal en beledigingen aan het adres van de BP'ers, de bekende Pompeianen. Romeinen kenden ook professionele muurschilders die soms in het kader van de verkiezingstijd aan het werk werden gezet om voor de tegenpartij heel vervelende afbeeldingen te plaatsen. En ze schilderden ook dingen die we tegenwoordig als reclame zouden beschouwen. Maar dat is allemaal niks vergeleken met de vlucht die de graffiti hebben genomen sinds je overal verfspuitbussen kunt krijgen in alle kleuren. Hoe kom ik daar nu weer op? Afgelopen zaterdag organiseerde het Stedelijk Museum Schiedam in de productiehallen van de pas gesloten glasfabriek een tentoonstelling over graffiti-kunst. Heel wat van die straatkunstenaars zijn namelijk doorgegroeid. Ik leerde er heel wat. Bijvoorbeeld dat graffiti-makers moeten leren om zeer snel hun ontwerp uit te voeren. Politieagenten, boa's en bewakers liggen namelijk op de loer om ze op heterdaad te betrappen. Het parool is dus snel klaar zijn en onmiddellijk de benen nemen, want wie gepakt wordt is zijn werkmateriaal kwijt en kan rekenen op een bon. Je hebt ook grote kans dat de eigenaar van de verfraaide muur de schoonmaakkosten op de graffiti spuiten verhaalt. Dat kan behoorlijk oplopen. Ik moest daarbij aan het heel fraai beletterde woord error met één R en dus fout gespeld denken, dat je een aantal jaren geleden overal in de Rijnmond aantrof en nu nog wel eens ziet, een beetje verbleekt inmiddels. Bij mijn weten is de dader, of wat mij betreft de kunstenaar, nooit gepakt. Ik leerde nog meer, dat sommige graffiti-artiesten uiteindelijk moe werden van het haastwerk en daarom plekken gingen zoeken waar ze niet zo makkelijk gestoord konden worden. Dat zijn afgelegen, leegstaande fabrieken en kantoren. Ze hadden daar zeeën van ruimte en tijd om hun ontwerpen rustig te realiseren. Vandaar dat het Stedelijk Museum van Schiedam die oude leegstaande glasfabriek had gekozen en geen andere locatie om daar de tentoonstelling te realiseren. Of liever gezegd, een expositie tot stand te brengen van het werk van kunstenaars die het dagelijks kat- en muisspel met de politie en andere machthebbers zijn ontgroeid. Of zich misschien hebben laten temmen door de officiële circuits van de moderne kunst. Zo kun je het natuurlijk ook formuleren. Het was allemaal mooi en heel bijzonder. En het enorme fabrieksterrein met zijn loodsen, zijn productiehallen en zijn silo's voor de grondstoffen die nodig zijn om op grote schaal glas te fabriceren. Dat enorme fabrieksterrein bleek nu zelf de allure aan te nemen van een massaal kunstwerk. De gebouwen bleken net zo de moeite waard als de daarin tentoongestelde werken. Ze waren, dat kon je zien, uitsluitend opgetrokken om als werk of opslagruimte te dienen. En het was destijds ook nog zoveel mogelijk op een koopje gedaan. Ondanks dat, en misschien juist daardoor, straalde het geheel een grote schoonheid uit. Er was decennia lang onder zware omstandigheden keihard gewerkt. Niet voor niets hing er nog een enorme leus over veiligheid aan de muur. In het Engels ook dat nog. De fabriek moet een razende hel zijn geweest ooit. Toen er nog honderden en nog eens honderden mensen dag en nacht bezig waren met de productie van flessen. De geluiden van de machines waren verstomd en ook de zware stemmen waarmee de arbeiders naar elkaar schreeuwden. Hier en daar hing nog een waarschuwingsbord. Pak op voor vorig hebt trucs. Maar er heerste geen drukte meer op de enorme pleinen tussen de fabriekshallen. Daar liepen nu plukjes kunstliefhebbers rond. Sic transit gloria mundi, zeiden de oude Romeinen met hun eigen graffiti-probleem. Zo vergaat de glorie der wereld. Maar de graffiti-kunstenaars hebben met hun werk een nieuwe glorie tot leven gewekt. Mopperaars zeggen, gekken en dwazen schrijven hun naam op deuren en glazen. Jaren terug heeft mijn zoon in zijn tag op zijn eigen school gespoten. Hij moest een week lang onder de bezielende leiding van de conciërge meehelpen aan de schoonmaakwerkzaamheden. Hij had zijn merkteken beter op een andere school kunnen plaatsen. En nu zou hij, als hij wilde, die stiel weer op kunnen pakken, want een speciale fabriekshal wordt vrijgehouden voor liefhebbers en enthousiaste amateurs. Wie wil, mag er het eigen kunnen laten zien. Heel goed. Kunst is overal. Kunst is van iedereen. De spuitbus is niet vervuilend, maar bevrijdend. Hier is Frank Montana met Writing on the Wall. Montana, post me. Sniping on the yachts like Somalians. Egyptian claw from my body, diamonds like 6ix9ine, yeah. And we coming through the back, we don't go to the concierge. Now that boy run fashion, Cardi in that fashion over again. We started the wave, now everybody looking the same. Tell me how you want. Shorty bust it down, give us the money, keep the crown. Tell me how you want. Been around the globe in the global express, 10 O's in my network, yeah. Network, then the leg work, work. With a star like the network. Type of woman, if it came down to it, I would catch a body fall. Call my accountant, bought my bitch new Beamer, she whips 7 Series, yeah. I spend whatever, girl, I do whatever to show you I'm serious. That's so familiar, they just talking shit because they feel inferior. Montana, Cardi with the hottest out the South Bronx, yeah. Make me holla for a dollar, got my makeup on your collar, you be calling me tomorrow, yeah. And my diamonds like water, you be calling me tomorrow, then I'm just getting shorter, yeah. Make it push a little harder, a little faster, a little deeper, boy, I promise I'ma keep it. Set it all up at the level up, booty like a jello cup. Bitches hella jealous, wishing there was them instead of us. I done got hot dog, relish, she ain't catching up. Gucci, Fendi, Prada, Balenciaga, Margiela. Stand innovation, the broad of the nation. Me and Bay racing, the race, we adjacent. Wish that we can take the rumors to the bank. Have no more room inside. do it for me, then pop me on the ass cheek. Ain't too rich, you get it popping in the backseat. Next time you want another bitch, you better ask me. Yeah. I can see now that ass, you better take a bitch, you know I'm showing him in his bag. And now we're rolling down the freeway, talking about a three-way. Started working out, but he gon' eat me on his cheat day off. Post Malone en French Montana en Writing on the Wall. De tentoonstelling Glashart is het Stedelijk Museum van Schiedam te bekijken tot 16 januari 2022. Van dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 17 uur in de voormalige glasfabriek aan de Buitenhavenweg 146 in Schiedam. Aanmelden kan via de website van het Stedelijk Museum, want dat is tegenwoordig wel van belang. Dus ga maar eens kijken naar die tentoonstelling en je ziet daar dan ook mooie graffiti. Wat zie de lammeren nou toch? Lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan dat de glonken harken op en staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank, dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is op de janken zo mooi, mooi, op de janken zo mooi. En zie de irissen al toch pronken met hun stampers als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dan toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan het leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is op de janken zo mooi, mooi, op de janken zo mooi. Vingert zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf optel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Het is om te janken zo mooi, mooi, om te janken zo mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen en ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament, kan het stiller dan het stil is, eeuwiger dan enig, dan ben ik goddank dus nog een keer.